і одного отакого глухонімого розмовляти навчили, хоч він до того нібе-німе. А ти, матінці, заприсягся, що відведеш братика до ромівських ворожок, бо то була її остання воля. І хоч гроші у нас геть катма, та тебе це не зупинило. Гоцик замовк, зиркнув на Ілію прискіпливо. До речі, скільки у тебе грошей? Ілія напружився. Підлий хлоп, знову за своє. Як уже Ілія уникав тих розмов, як викручувався? Вночі, коли Гоцик хропів безтурботно, навіть покликав на допомогу Таргана. Що ж мені казати йому, горе? Та Тарган у правому Ілліїному вусі лише буркнув, що стане третім у подорожі лише у Франції. А доти поради роздаватиме лише тоді, коли сам вважатиме за потрібне. Та Ілія не здався. Стукав пальцем по вуху, шепотів полохливо. «А мої потреби тобі по цимбалах? Він до грошей моїх дістатися хоче, а ти...» «Господи, та включи вже мізки і вимкни страхи, бо вони ведуть у морок. Якби Гоцик хотів твоїх грошей...» «То так», – зрозумів Ілія. Та й правди розкривати геть не хотілося. 400 євро, здався врешті. Відвів погляд, наче Гоцик міг здогадатися, 120 євро, що лишилися від маминих 170, 50 у Гоцика. Забудь. Перекочували до маминої шкатулочки, а сама вона живіт Іліїн гріє. НЗ. 400? Небагато. Може, хай у мене будуть? Запропонував Гоцик. Ілля відсахнувся, набундючився. Ні-ні, захитав кучерявою башкою так енергійно, ніби встромив ту башку в діжку. Масло зіб'є. Гоцик усміхнувся скептично. 400, повторив задумливо. 120 із них мої. А чому це 120? 50 уже забрав? А то не рахується. Ти ж сам віддав. Я не просив. 120 з 400. Лишається 280. На хавку замало. Будемо у глухонімих гратися. Ілія проковтнув образу і запропонував. Може, я глухонімим буду, а ти легенду місцевому люду розповідатимеш? Ні. Та чому? Ілію вбивали різкі відмови. Хоч би пояснило, падло. Та коли Гоцик взявся пояснювати, Ілія ледь не задихнувся. Трусився. Мовчи, падло, мовчи. Ти і так убогий. Кістки стирчать, щоки ввалилися. Глянеш, тільки здивуєшся, як ще ногами соваєш. Нирки підшлункова, зросту. Ну, одним словом, хоч глухонімий, хоч ні, нещастя, а не мужик. У людей такі тільки відразу викликають. От я, приміром, дивлюся на тебе. І за що тебе жаліти? А вівдалі не помічав звірячої глухої ненависті у глибоких чорних Іліїних очах. Інша справа – я. Хвалитися не буду, але дівки, а вони, чувак, силу люблять. А тут таке горе. Усім гарний, а балабонити не може. І не чує. Пожаліють, щоб я здох. Гоцик замовк, зиркнув на Ілію. Відчув різницю? Ти «Ти мені не брат», – ледь чутно відказав Ілія. Гоцик усміхнувся дияволом. «І мови знаєш, ото й практикуватимешся». «Я тільки англійську, трохи, а більшого не треба». Уперше Ілія розповів легенду про глухонімого брата велетня похмурій подружній парі середнього віку у прикордонному хуторі на півдні Польщі. Видавав скоромовкою, аби напружений Гоцик не зрозумів. «Падло! Таке падло цей мій брат! Добре, що не чує, бо убив би!» Геть мене змучив. «До іспанських ромів його веди, бо ті, кажуть, глухонімих розмовляти вчать. Я його просив, просив. Братіку, дай зароблю, грошей назбираю, батькам пам'ятник поставлю, а потім уже... Та куди? У горлянку мені вчепився, поміж очі врізав. Ну ви ж бачите, бидло. Замочить і не гикне. І що робити? Хату покинули, грошей катма, сунемо. А чи дійдемо? Що не куплю поїсти, забирає. Отакого дебіла за брата маю». Подружжя перезирнулося перелякано. Чоловік підійшов ближче до комода, який прогинався під вагою старовинного бронзового годинника з усміхненими янголятами навколо циферблата. Ілія зрозумів. Перегнув. «Дядько, антикваріату не пошкодує, тільки б їх здихатися». «Та то таке», – усміхнувся винувато. «Ну його ж теж зрозуміти можна. Ми собі розмовляємо і чуємо все чисто, а він бідолашний». «До нас зараз родичі приїдуть», – обережно сказав хазяїн, поклав долоню на годинник. Примірявся. «Підхопити та братам по маківках. І раді б вам допомогти, та ніяк не виходить». Ілія почервонів до скронь. «Дідько!» – зітхнув. «Вибачте, а поїсти?» Подружжя знову перезирнулося. Чоловік махнув рукою. «Ні». Та жінка раптом мотнула головою войовничу, пішла до столу тарілками. «Дзень, дзень, дзень!» «Е, Кшиштофе, припини! Не бійся! Я сама цього вилупка вб'ю, хай тільки ворухнеться. Хай поїдять. Оцей, чорнявенький, хай поїсть. А той лобуряка і крихти не отримає. І пам'ятника не дав батькам поставити. Курвел клятий. Не дарма Господь йому язика відняв і вуха заткнув». Ілія обережно посунув до столу. Гоцик присів з краю. «Хай і брат поїсть. Дуже прошу», – обережно попросив Ілія. «Не ображайте каліку. Бог побачить». «Свята людина», – зітхнула жінка. «Як тебе звати, бідахо?» Ілія закляк. «Ну не справжнє ж ім'я називати. Ще день-два і мама почне на сполох бити». «Амброзій», – мовив тихо. «У перекладі з грецької – безсмертний». «А брата?» «Юрик. Землепашець, тобто», – відповів Ілія, уявляючи Гоцика по коліна у жирній чорній багнюці. Жінка захитала головою. «Бідний Амброзію, ох і не пощастило із братом!» Підкладала Ілії з печені м'ясця побільше, кидала Гоцикові на тарілку пусту картоплю з морквою. А набундючений пан Кшиштоф так і стояв біля бронзового годинника. Чи то прибульцям час на їжу відміряв, чи то оборонятися від них готувався.